dua të të them të dashuroj, ta fërteje kur që ndroj. Mos qaj, dua të të buz e që dhatoj, a të buz e t'i shioj. Me mal, sa i dashuruar jam në ty, nuk besoj se ti e di. Eja dash, eja dash të pres. Luje, luje, luje ti abel, se nga mendja nuk më del. Nuk më del, nuk më del më të shmem. Më dashuro, më ledhato, baje fjallën moje e bukuro. Më dashuro, më ledhato, baje fjallën moje e bukuro. Ta mbaj të fshet unë dashurin, dhe as kush të mos e di. Për ne të dy do të jemi bashk në përgjithmon. Le të thon o qka të thon. Më shio, sa i dashuruar jam në ty, nuk besoj se ti e di. Eja dash, eja dash të pres. Luje, luje, luje ti abel, se nga mendja nuk më del. Nuk më del, nuk më del më të shmem. Më dashuro, më ledhato, baje fjallën moje e bukuro. Më dashuro, më ledhato, baje fjallën moje e bukuro. Shuruar jam në ty, nuk besoj se ti e di. Eja dash, eja dash të pres. Luje, luje, luje ti abel, se nga mendja nuk më del. Nuk më del, nuk më del më të shmen. Sa i dashuruar jam në ty.